w lepszej cenie. Rutina CA Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Black Weeks w Media Expert. Na przykład Smart TV Sony 50 cali. Teraz za jedyne 1577 zł. Rewelacja. Pralko-suszarka LG. Teraz za jedyne 1777 zł. Taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 listopada, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Jest plus, ale sytuacja nie jest jeszcze optymistyczna. Tak o spadku nowych zakażeń mówił w Trójce senator Lewicy Wojciech Konieczny. Resort zbiera informacje dotyczące sfinansowania sprzętu elektronicznego dla nauczycieli. Informuje o tym szef Ministerstwa Edukacji i Nauki. Rekord zakażeń koronawirusem w Niemczech. W ciągu doby potwierdzono tam 23 tysiące zachorowań. Wypłaszczenie w okolicach 20 tysięcy zakażeń będzie zbyt małe, tak uważa senator Lewicy i lekarz Wojciech Konieczny, który był gościem programu Trzeciego Polskiego Radia. Wczoraj o poranku resort zdrowia poinformował o 22,5 tysiącu nowych przypadkach koronawirusa. To niemal 3 tysiące mniej niż dzień wcześniej. Mamy jakiś plus, ale nie można mówić, że to optymistyczna sytuacja, zwraca uwagę senator Konieczny. Sama niewydolność systemu pogotowia ratunkowego, gdzie tak długo czeka się na karetki, nie przybywa tych karetek, bo nie ma skąd ich wziąć, nie ma obsady. To powoduje, że niewydolność systemu występuje i o ile rzeczywiście generalnie nie wzrasta ilość zachorowań, utrzymywanie się tej ilości zachorowań powyżej 20 tysięcy jest w perspektywie grozi jeszcze większą niewydolnością systemu ochrony zdrowia. Więc od tej strony patrząc, to co uzyskaliśmy jest niewystarczające. Wieczorem premier Mateusz Morawiecki mówił, że scenariusz lockdownu w Polsce staje się bardziej odległy. Jak stwierdził, dane o zakażeniach koronawirusem w tym tygodniu oznaczają, że w najbliższych dniach nie trzeba będzie wprowadzać narodowej kwarantanny. Szef rządu zaapelował jednak o dalszą społeczną dyscyplinę. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek powiedział, że nauczanie zdalne jest obecnie na wyższym poziomie niż wiosną. Wyjaśnił, że wiąże się to m.in. ze zwiększającym się dostępem szkół do internetu. Obecnie to blisko 90%, do końca roku taki dostęp będą miały wszystkie placówki. Przemysław Czarnek mówił na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia, że resort zbiera informacje dotyczące sfinansowania sprzętu elektronicznego dla nauczycieli. Później podjęta zostanie decyzja o ostatecznym kształcie rozporządzenia w tej sprawie. Zapewnił, że nauczyciele otrzymają środki na zakup dodatkowego sprzętu. Będzie wystarczyło złożyć wniosek do dyrektora szkoły, za pośrednictwem dyrektora szkoły do organu prowadzącego. Krótki wniosek, który ściągnie się ze strony internetowej Kuratorium Oświaty i Ministerstwa Edukacji i dołączyć zmienny dowód zakupu tego sprzętu informatycznego, a jeszcze w tym roku, w grudniu, środki powinny trafić na rachunek nauczycieli. My środki przekażemy 25 listopada na rachunki wszystkich organów prowadzących, środki, które pokryją w 100% tę refundację. Rozporządzenie, które reguluje naukę zdalną od pierwszej klasy szkoły podstawowej wzwyż, obowiązuje do 29 listopada. Przemysław Czarnek powiedział, że jeśli tylko sytuacja epidemiczna na to pozwoli, to po tym terminie do nauczania stacjonarnego będą stopniowo wracać uczniowie tych roczników, które tego najbardziej potrzebują ze względu na zbliżające się egzaminy maturalne, zawodowe i ósmoklasisty. Mocne cięcia siatki połączeń czekają pasażerów lotniska w Katowicach-Pyrzowicach. Linie lotnicze zdecydowały się ograniczyć kursowanie z tego portu. Przyczyną jest pandemia koronawirusa, tłumaczy Piotr Adamczyk z biura prasowego lotniska. Od 3 tygodnia listopada z Pyrzowic tygodniowo realizowane będą zaledwie 33 rejsy pasażerskie. W ruchu regularnym będą dostępne połączenia do Niemiec, Holandii, Anglii, Irlandii oraz Norwegii, a w czarterowym na Wyspy Kanaryjskie, do Egiptu oraz do Turcji. Jak szacują władze lotniska, to spowoduje znaczące obniżenie liczby obsłużonych pasażerów. W listopadzie zeszłego roku z Pyrzowic odleciało lub przyleciało 290 tysięcy osób. W tym roku będzie to około 20-25 tysięcy. W Niemczech liczba przypadków koronawirusa znowu sięgnęła rekordowego poziomu. Minionej doby odnotowano ponad 23 tysiące nowych zakażeń. Premier Bawarii dał do zrozumienia, że przy obecnym rozwoju pandemii nie ma co liczyć na poluzowanie lockdownu przed końcem roku. Szef bawarskiego rządu zaznaczył, że sytuacja epidemiczna zaostrza się przede wszystkim w szkołach, które inaczej niż wiosną tym razem pozostały otwarte. Przy obecnym wzroście nowych infekcji wśród uczniów i nauczycieli nie może być mowy o zniesieniu restrykcji, ocenia Markus Söder. Wtóruje mu premier Nadrenii Północnej Westfalii, gdzie z tego samego powodu ferie zimowe zaczynają się kilka dni wcześniej niż planowano. Chodzi o to, by przed świętami utrzymać aktualną tendencję do wypłaszczenia liczby nowych zakażeń, nawet jeśli nie daje to żadnej pewności, przyznaje Armin Laschet. Niektórzy jego koledzy z CDU opowiadają się za przedłużeniem ferii nawet do 3 tygodni. Za to miałyby one zostać skrócone w 2021 roku. W poniedziałek kanclerz Angela Merkel spotka się ponownie z premierami landów, by omówić dotychczasowe efekty lockdownu. Według pierwotnych założeń miał on obowiązywać tylko do końca miesiąca. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. Miejscami na północy i wschodzie słabe opady deszczu lub mrzawki. W Augustowie 6 stopni, w Gdańsku i Warszawie 7, w Rzeszowie 8, w Krakowie i Poznaniu 9, w Szczecinie 10, a we Wrocławiu 11. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Euro jedzie z błyskawiczną dostawą. Zamawiaj szybko i wygodnie, a towar dostarczymy do domu nawet w sobotę. Sprawdź nasze dostawy na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Ostatnio usłyszałem od znajomej, że teraz trudno mnie poznać, bo tylu włosów to nigdy nie miałem. Zapytała, czy robiłem jakąś kurację. No bez przesady, komu by się chciało. Wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. Tylko tyle. Składniki szamponu DX2 odżywiają mieszki włosów i stymulują ich wzrost. Włosy stają się mocniejsze i bardziej odporne na wypadanie. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Tylko tyle. Oszczędzaj dzięki Lidlowym cenom. Tylko w ten piątek wszystkie sery żółte w kawałku marki Pilos 30% taniej. Tak, wszystkie sery żółte w kawałku marki Pilos aż 30% taniej. Lidl. Więcej na radość z życia. Stosujesz witaminę D3? Pewnie zainteresuje Cię, że kupując promocyjne opakowanie Solevitum D3 otrzymasz gratisowe kapsułki. Ile? Tyle, ile stopni w 1/6 kąta prostego. Policz lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3. Aflofarm. Widziałeś drania? Zajechał mi drogę. Na szczęście w porę zahamowałaś. A to piątek 13. A wiesz, że to całkiem niezły dzień? Spóźniłam się do pracy, ale szef spóźnił się bardziej. A u fryzjera? Przez pomyłkę zmienili cię z rudzielca w brunetkę. I teraz kolor włosów podkreśla zieleń oczu. Miau. O, twoja mama odwołała spotkanie. Nawet teściowa przynosi szczęście. Więc może pora na... Lotto! Na szczęście! Wygraj z losem w piątek 13. Zagraj na szczęście. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Kleo, a może wzięłabyś mnie do chórków? Oj, Marian, a może wezmę cię na Black Weeks na MediaExpert.pl? A, to nawet lepiej. No raczej. Black Weeks w MediaExpert. Na przykład Smart TV Sony 50 cali teraz za jedyne 1577 zł. Rewelacja, pralkosuszarka LG teraz za jedyne 1777 zł. Taniej o 500 zł. Wszyscy razem w MediaExpert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Agnieszka Felszt-Wojtkowska i Łukasz Szwed. Zapraszamy na Akademię Rozrywki. Akademia Rozrywki. Dzisiaj z perwersyjną przyjemnością oddamy się zabobonom, gusłom, przesądom i ciemnocie. Czyli temu, co lubimy najbardziej. Ja osobiście oddam się jeszcze lenistwu, obżarstwu i gnuśności, bo przecież mamy piątek 13. To ulubiona data wszystkich czarnych kotów, mitomanów, sklerotyków i entuzjastów. Na początek zaczniemy z grubej rury. Piosenka o czarnych kotach. Ale żeby było jeszcze bardziej zabobonnie, piosenka o 13 czarnych kotach zaśpiewają Marek Andrzejewski, a zaraz potem zabobonny skecz Marii Czubaszek pod tytułem Szczęśliwa Trzynastka. Trzynaście czarnych kotów w piątek 13 przebiegło moją drogę, ach będzie 15. 13 czarnych kotów w piątek 13 przebiegło moją drogę, ach będzie 15. Będzie

trzeci Hortex. Najlepsze, jak się okaże, że jesteśmy sąsiadami. A na którym piętrze pan mieszka? Ja to na drugim mieszkam. Ale... Ojej, to tak jak ja. Pod którym? Pod trzynastym. A, to nie, bo ja pod czternastym. A już myślałam, że się okaże, że razem mieszkam. Nie, jak to? No, że jest pan moim mężem. To niemożliwe jest. No nie no, skoro pan mieszka pod trzynastym, to wiadomo, że nie jest pan moim mężem. Właśnie. Mówiłam, że my mieszkamy pod czternastym. My mieszkamy? No ja z mężem, ale skoro pan mieszka pod trzynastym, no to jasne, że to nie pan. A wie pani, że mało brakowało, a mieszkałbym właśnie pod czternastym? Jak to? Po prostu, proszę pani. Przydzielono mi lokal właśnie numer 14. O Boże. Tak, tak, ale ponieważ jestem przesądny, poprosiłem o zamianę mieszkania na numer 13. Trzynastka jest dla mnie szczęśliwa. Zgodzili się i stąd mieszkam pod 13. Rozumie pani? Oj, no patrzcie państwo, to naprawdę by mało brakowało, bylibyśmy małżeństwem. No. Gdyby nie wierzył pan w szczęśliwą trzynastkę. No. A jednak jest szczęśliwa. Magia piątku 13 działa, pani Katarzyna zamieniła się w panią Agnieszkę. Z badań CBOS wynika, że w przesądy wierzy ponad połowa dorosłych Polaków. To dziwne, że tylko połowa. Ja znalazłem dla państwa kilka przydatnych na co dzień przesądów. Pierwszy z nich to nie składaj toastów wodą. Niemiecki przesąd zakłada, że jeśli składasz toast wodą, to w rzeczywistości chcesz śmierć ludzi, z którymi pijesz. No faktycznie, w polskiej tradycji osobnik popijający wodę na przyjęciach to najczęściej donosiciel. A przed nami Czesław śpiewa. Tym razem śpiewa razem z Melą Koteluk pieśń o szczęściu, bo w Zabobonie przecież o to chodzi, żeby tego szczęścia nie utracić. Dziś rano cały świat kupiłem, gwiazdy i słońce, morze, las i serca, lądy i rzek żyły, ciebie i siebie, przestrzeń, czas. Dziś rano cały świat kupiłeś, za jedno serce cały świat. Nad gwiazdy szczęściem się wybiłeś, nad czas i morskie głębie lat. Gorące morza sercem płyną po złocie nieprzebytych sław. Gdzieś rzeki nocy mnie wyminą w głębokich morzach złotych traw. Wróżka ze szprota. Zapraszam, proszę, proszę. Dzień dobry. Zapraszam, proszę siadać. Proszę siadać. Ale nie będzie bolało? Nie, no skąd? Ode mnie zawsze wszyscy szczęśliwi wychodzą. No prawie zawsze. Ale niech pan zacznie od przejrzenia folderów, proszę, proszę bardzo.

ocalić od zapomnienia. U twych ramion płaszcz powisa, krzykliwy z leśnego ptactwa, długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od zapomnienia. Dyrekcja cyrku w budowie. Ale... No tak wiecie, we w ten sposób my nie lubimy... Kierowniku, ja bardzo przepraszam, słuchaj, że przerywam. Przepraszam. No, słuchajcie, weźcie, no, jesteście niepoprawni. Myśmy tutaj mieliśmy taką ciekawą dyskusję ze z kolegą Fedorczykiem, dzień a dobry, wyście przerwaliście. Ja bardzo przepraszam. Ja tutaj, prawda, ja by tutaj zanotowałem niedociągi w waszej pracy wychowawczej na odcinku ludzkim. Wskaźnik ukulturalnienia posiadacie obniżony w stosunku do średniej cyrkowej. Ja to zakonotowałem także zarówno na innych, prawda, niestety, odcinkach życia cyrkowego. Słuchajcie, powinniście zadbać bynajmniej o akty. A wam to nie przerywałem, kolego kierowniku Fedorczyk, wasi pracownicy, sam słyszałem, jak no wam bez przerywali. W bawełnę, tak, no prosto wiecie, z mostu, no to ja by owszem bynajmniej przyznałem niestety, że od czas okresu do czasu... Ja pozwolę sobie przerwać po raz drugi, bardzo przepraszam, tym razem koledze Fedorczykowi pozwolę sobie przerwać, żeby było sprawiedliwie. Otóż kolega tłumacz i pan Kazio domagają się korekty podziału puli zakładów naszego totalizatora mundialowego. Nie chcę słyszeć o mundialu, ale... mam mundiala powyżej oszów. Ja rozumiem. Słuchacze mają powyżej oszów, a nie słowa o mundialu. Ja to rozumiem, ja wiem, że teraz, kiedy nasi nie zdobyli żadnego medalu, to wszyscy marzą tylko o tym, żeby jak najszybciej o wszystkim zapomnieć. Ja to wiem i obiecuję, że jak załatwimy tę sprawę, to już nigdy żaden z nas nie piśnie ani słowa o piłce nożnej. Do naszych zakładów też nie ma co wracać, sprawy są przebrzmieniałe, pieniądze widane, ponad miesiąc już minął. Od pierwszego meczu, ale od ostatniego minęły tylko 2 tygodnie. Rzeczywiście mogli się zgłosić, kolega tłumacz i pan Kazio mogli się zgłosić troszeczkę wcześniej, ale się krępowali. Z jakiego powodu mówili, się krępowali? Że kolega kierownik nie za bardzo lubi, jak ktoś się domaga swoich praw. Wy mnie tutaj sugerujecie tłumienie krytyki i to we wobecności kolegi Fedorczyka? Słuchajcie, proszę, śmiało zabezpieczajcie, no tak, o co się kolega rozchodzi. Tłumacz i pan Kazio... Sekundem, oni sami nie umią się zgłosić. Oni, jak już mówiłem, trochę się no, krępowali i nie chcieli przyjść. Ja powiedziałem, że kolega kierownik na pewno uwzględni ten ich protest. Na to oni powiedzieli, jak jesteś taki idiota, to idź. Znaczy, idź, powiedzieli, no i słuchajcie, jestem. Słuchajcie, tracimy czas, zabezpieczcie wreszcie. Kolega kierownik zainkasował całą pulę naszych zakładów trafne wytypowanie wyniku pierwszego meczu, tak prawda? Jest, pomimo że wyście pretensowaliście, sugerowaliście, że ja sfaszowałem, zarzucaliście mnie faszerstwo. No, tak, ale jest. Potem kolega kierownik nam wyjaśnił, że sprostowanie błędu jest logicznym następstwem tezy nadrzędnej, głoszącej przyrodzoną niezdolność kolegi kierownika do popełnienia błędu. Bardzoście to ładnie powiedzieliście. Ja to wymyśliłem własnoręcznie. No, tak tylko ja sformułowałem myśl kolegi kierownika. Kolego Federowicz, ja to sobie niestety zakonotuję, bo to jest bynajmniej bardzo dobrze powiedziane. Moi ludzie też czasem, prawda, przejawiają takie wątpliwości przejściowe, oczywista, między sobą tak rozmawiają, jak ja im opowiadam o czymś, co tam robiłem, a oni mówią inaczej i ja teraz niestety wiem, co im powiedzieć. Tak jest. Wy byście nie przeszliście do mnie na półetat? Jaki półetat? Wolny mam, wiecie, półetat lekarza zakładowego. No ja. Ale wy byście byliście taki właśnie formulator niestety, bo ja dużo myślę, Bardzo dużo, ale sformułować no tak, to wiecie, nie zawsze. No nie zawsze, a taki inteligencik, to tutaj właśnie tu słówko, tam słówko, ludzie lubią słuchać, tak żeby łatwo słuchajcie, wchodziło do głowy. No, no sami wiecie, bez owijania w bawełnę, prawda? Ja się tutaj prawda, nie zgadzam, kolega najmniej. Federowicz jest moim pracownikiem własnym. Coś tam byśmy wam odpaliliśmy, konkretnie słuchajcie. Konkretnie ile i we jakiej walucie byście odpaliliście? Proszę bardzo, po raz trzeci, ale koledzy kierownicy może później się o mnie potargują. Można mnie sprzedać kiedy indziej. Wracam do sprawy. Kolega tłumacz i pan Kazio powołują się na piosenkę w poprawionej wersji niestety i twierdzą, wrócimy że tego, mają wrócimy. Prawo do części puli, ponieważ kolega kierownik wytypował trafnie wynik meczu z RFN-em, ale oni wytypowali również trafnie finalistów całego turnieju. Nie przypomnij nam pan sobie... Pan Kazio przepowiedział Argentynę, a tłumacz Holandię. Słuchajcie. Wiecie, że wyście są dobrzy? To ja? No nie bądźcie taki skromny, wyście są bardzo dobry niestety. Ja was jednak kupię dla siebie. Wyście są ale spec. W jakiej dziedzinie? W wykręcaniu kota ogonem wyście są spec. Kolega Kazimierz no typował Polska Argentyna, a kolega tłumacz Szkocja Holandia. Ja nie powiedziałem, że każdy z nich wytypował trafnie. Obaj razem wytypowali słuchajcie, trafnie. Słuchajcie, tak, że samo obaj dwaj się pomylili. Pomyka zaistniała w takim samym stopniu, co słuszne typowanie. Ale sam kolega kierownik przyznaje, że słuszne typowanie miało miejsce, prawda? Ja przecież nie domagam się całej puli, szczególnie, że już dawno zainkasowana. Ja tylko proponuję, żeby kolega kierownik wypłacił im jakiś procent wygranej. Wyście są ale nudni. Znacie przy sobie, że zespół z tego to i ale Salomon. Salomon znany jest z salomonowych wyroków też. To znaczy z wyroków mądrych w sprawach, no, zdawałoby się nie do rozstrzygnięcia. Słusznie. No więc wiecie, ja ogłaszam wyrok. Jak wyście mnie ten problem podnieśliście, to ja przez pewien czas okres chciałem ukarać kolegę tłumacza i kolegę Kaźmierza za błędne typowanie. Za tą Polską i Szkocią, ale po namyśle postanowiłem, że jednak ja im okażę askę. Wiecie, we w nagrodę będzie taki akt aski i we w nagrodę, że jednak częściowo słusznie wytypowali, niniejszym uroczyście ja ich ze tej kary zwalniam. Możecie im zaraz zakomunikować, kolego Federowicz, radosną wiadomość, że oni nic już mnie nie muszą dopłacać. Obaj będą zachwyceni. Oczywiste. Na pewno. Jeśli im wytłumaczycie, a wy umiecie tłumaczyć. Jasne, że on umie niestety. Ja też sobie muszę kupić bynajmniej jednego inteligenta. Muszę kupić niestety, chyba na pewno wydaje mnie się prawda. Jacek Federowicz, dyrekcja Cyrku w Budowie, to był fragment większej audycji 60 minut na godzinę. A kolejnym zabobonem, który pragnę dziś Państwu przedstawić, jest robienie na drutach na zewnątrz może wydłużyć zimę. Będąc na Islandii, lepiej wczesną wiosną nie robić na drutach na dworze. Istnieje bowiem przesąd, że robiąc na drutach poza domem sprawia się, że zima będzie dłuższa. A przed nami Andrzej Grabowski, piątek 13, a zaraz potem podwieczorkowe wspomnienie, sketch pod tytułem Szczęśliwy Mariusz. Jak tylko wstałem, zdrętwiałem, gdy na kalendarz spojrzałem, pod kołdrą chciałem fatalny ten dzień przetrwać mą duszą i ciałem. Aż do soboty, roboty zacząć nie miałem ochoty. Tylko kłopoty spotkałyby mnie. Chciałem się ustrzec kłopoty. W piątek 13, bądźcie wszystkiego. W piątek 13. Nie unikniesz tego. W piątek 13. Tu byście mili cywili, życzliwi, którzy sądzili, że w takiej chwili nie dorwie mnie pech, bo z pracy mnie wywalili. Piątek 13, bądźcie wszystkiego. ratunku pójść nie zdołasz. Dostań i staw mu czoła. W piątek 13 nie bój się niczego. W piątek 13 nic ryzykownego. W piątek 13 w piątek 13 nie bój się niczego. W piątek 13 w piątek 13 rozgracowanego. W piątek 13 po fatum ujść nie zdołasz. Sketch Bogdana Brzezińskiego, a zobaczymy i usłyszymy Hankę Bielicką i Wojciecha Wilińskiego. Dzień dobry pani, przepraszam, czy tu spółdzielnia Szczęśliwy Mariasz? Tak, proszę bardzo. Pan w sprawie abonamentu? Nie. Proszę pani, ja w sprawie wywiadu. A, pan redaktor. A czy można wiedzieć z jakiej gazety? Współczesna kobieta. No to niechże współczesna kobieta siada. Znaczy chciałam być, niech pan redaktor siada. Proszę bardzo, pan chce napisać oczywiście reportaż z działalności naszej spółdzielni. Proszę pani, chciałbym wiedzieć, jaki cel przyświeca waszej spółdzielni? Och, cel jest bardzo prosty. Właściwie tak jak każdy wielki wynalazek. Szalenie nieskomplikowany. No to proszę pana, tak właściwie w krótkich słowach, jak panu powiedzieć, to w każdym małżeństwie zjawia się setki problemów, setki konfliktów, prawda? Zapisał pan? Konfliktów. Tak, dziękuję. Tak, oczywiście, właściwie konflikty te powstają na tle różnicy zdań, różnicy nastrojów, no i przede wszystkim różnicy płci oczywiście. No i dlatego właśnie nawet najlepsze, najzgodniejsze stadło toczy z sobą ciągłą walkę. Są jakieś maleńkie sprzeczki, setki, tysiące razy. A propos, czy pan jest żonaty? O tak, tak. No to pan z własnej chyba praktyki wie, prawda? Na pewno setki razy pan się sprzeczał ze swoją żoną o jakieś tam błahostki sprawy. No nie, może wie pani, tak setki to nie, tak, ale tak ze 20 razy. O, niemożliwe. A jak długo jest pan żonaty? O, już tydzień. O, tydzień. No to możliwe w takim razie. Pan jest, jakby to powiedzieć, na progu szczęścia małżeńskiego, a niektórzy, wie pan, już weszli do środeczka i zatrzasnęli za sobą drzwi. Tak, no ja mogę to spokojnie mówić, dlatego że jestem 20-letnią mężatką, oczywiście jeśli chodzi o staż matrymonialny, nie o wiek, i dlatego mogę mówić z własnego doświadczenia. Wie pan, my jesteśmy właściwie, kochamy się kosmicznie. On mówi do mnie słoneczko, ja do niego sputniczku. Ale od czasu do czasu chmureczki napływają, sputniczek się nie pokazuje, słoneczko również. Mówimy do siebie normalnie per pani, a nawet od czasu do czasu obywatelu. I właśnie, wie pan, w takich momentach potrzebna jest ta właśnie pomocna dłoń podana przez telefon. Bo właściwie działalność naszej spółdzielni odbywa się przeważnie przez ten telefon właśnie. No bo wie pan, kiedy awantura wisi na włosku, to nie należy tego włoska przycinać, tylko należy zadzwonić do mnie, do właśnie do spółdzielni Szczęśliwy Mariasz, a na pewno przyjdę z pomocą, czy ewentualnie jakiś nasz pracownik, czy pracownica. No i właściwie to by było, o, pardon, właśnie jakaś dusza pragnie pomocy. Pardon, halo? Tak, tu spółdzielnia Szczęśliwy Mariasz. A, pani Wiśniewska, abonament 112, pamiętam, tak. No, no, słucham, co tam nowego. Mężule chce się wybrać wieczorem na brydża, ale oczywiście, jak to, no naturalnie, że trzeba mu pozwolić. Kochana pani, jak on cały dzień haruje, jak ten biedny koń czy wół, niech raz rozerwie się jak człowiek, prawda? No właśnie, tak, co? Że tam będzie niebezpieczna ruda wdówka, droga pani. O ile ja się orientuję, każdy prawdziwy brydżysta patrzy w karty niestety jak sroka w kość. Na żadną rudą wdówkę nie patrzy, tak? Znam to z własnego doświadczenia. Może pani spokojnie zezwolić, tak? Niech bidula idzie, tak? Dobrze, no to pa, do usłyszenia, do następnego telefonu. Pa. No widzi pan, i już jakiś poważny konflikt zażegnany. Muszę pani powiedzieć, że świetnie pani to zrobiła. Prawda? Tak po ludzku, od serca. No wie pan, należy wybaczać sobie wzajemnie słabostki. No tak, cóż, to jest gwarancją szczęścia. Pardon, tak. Proszę. Halo, tu spółdzielnia Szczęśliwy Mariasz. Tak, a pani Rabankowa. Dzień dobry pani. Tak, abonament pamiętam, 109, tak. Słucham, co nowego? Że co? Że mężulek się umówił z kolegą? Na wieczór? Że mówi, że za 2 godziny przyjdzie trzeźwy jak niemowlę? No, powiedzmy, że wróci za 5, trochę zawiany. Tak, ale niech mu pani tego nie odmawia. Droga pani, rozumie pani przecież sama. Dzieciństwo, szkoła, wspomnienia. Tak, właśnie, że co? Że na pewno się ukleją, a wątroba ma z nim na pieńku? No wie pani, niech pani mu da jakieś kropelki na wątrobę, tak. Pyta pani, czy dawać mu jakieś pieniążki na to spotkanie. Wie pani, chyba nie mężczyzna z wyższym wykształceniem, 15 lat małżeństwa. Nie, na pewno ma za skórniaki, na pewno. Tak, tak, może pani spokojnie na mnie polegać. Tak. Naturalnie, tylko jeszcze droga pani, przed wyjściem, jak już będzie prawie w płaszczu i szalik zakładał, niech pani się do niego ładnie uśmiechnie, tak. To go rozczuli, na pewno wcześniej wróci. A bo oni są tacy dziecinni, ci mężczyźni, tak. No więc pa, pa kochana droga pani. I niech pani pamięta o uśmiechu na finiszu. Tak, do widzenia, do widzenia. No, do widzenia. No, wspaniała z pani kobieta, no, naprawdę. Gdyby wszystkie żony były tak wyrozumiałe. O, proszę pana, jest to po prostu tylko wielkie doświadczenie życiowe, nic więcej. Pardon. Tak, słucham, tu spółdzielnia szczęśliwa. Proszę? Że co, że z kolegą z wojska po południu? Chyba ze szkockiego wojska ten kolega. Posłyszałam, że chodzi w mini spódniczce, w kraty. Tak. Bardzo proszę, naturalnie, oczywiście. Tylko proszę pamiętać, o 8 racie na samochód i o 6 przykazaniu, tak. I proszę po pracy prosto do domu. Adieu, obywatelu. Jak to, proszę pani, przecież pani tyle mówiła o tolerancji. No a cóż teraz pomyśli sobie ten abonent? Bo to nie był żaden abonent, tylko mój własny mąż. Spódniczek. A, rzeczywiście. A przed nami kolejny przesąd. Proponuję wysłuchać go, trzymając się za guzik. Podobno guzik jest znacznie skuteczniejszy niż plucie przez lewe ramię. Przesąd brzmi: zabawa nożyczkami przynosi pecha. Zgodnie z egipskim przesądem, bawienie się bez celu nożyczkami przynosi pecha, zwłaszcza jeśli się sobie coś przez przypadek ktoś obetnie. A przed nami czerwone gitary, pechowy chłopiec, a zaraz potem felieton podróżniczy Marcina Wolskiego. Niech ktoś mi powie, czy to nie jest pech. Był maj, słowiki, pachniał biały bez. I my we dwoje, księżyc spośród chmur. I nagle, a! Co za ból! Wykrzywiam usta, a dziewczyna w śmiech. Powiedzcie, czy to nie jest pech. Powiedzcie sami, co za podły los. Kiedyś w dyskusji zabierałem głos. Mówiłem długo, jak mnie na to stać. I też zaczęli się śmiać. Mówiłem mądrze, śmiali się na głos. Powiedzcie mi, co za los. Szala, zapytaj hydraulika, on się na tym zna. Powiedzcie sami, czy to nie jest pech. Poszło nas wczoraj na zabawę trzech. No i co? Juraz i Krzysztof tańczyli bez przerw. A dziewczyny nie chciały mnie. Zacząłem w kącie trząsnąć dziki gniew. Powiedzcie, czy to nie jest pech. W 80 podróży dookoła świata. Wśród bar w Brazylii biel zarezerwowałem dla wodospadów i kwasu. Tej mega Niagary porażającej ogromem i swym pięknem w środku tropikalnej dżungli. Wodospady można odwiedzać zarówno od strony argentyńskiej, gdzie kolejka dowozi w pobliże gardzieli diabła, jak i od brazylijskiej, wymagającej pieszego spaceru po ścieżkach, na których można spotkać małpy i żebrzące o żarcie oposy. Oddalając się od otynkowanego na różowo hotelu, porządkowo słyszymy jedynie narastający ryk wody. Potem ogarnia nas wilgotny opar unoszący się na kilkaset metrów, a gdy rozsunie się zasłona z liści, widzimy olśniewającą biel piany kłębiącej się ponad skalnymi progami. Tu i ówdzie nad wodnym oparem pojawia się tęcza. Metalowe pomosty prowadzą w głąb systemu i po chwili cali mokrzy możemy uczestniczyć w owym misterium żywiołów i dzikiej przyrody. Co prawda, kiedy nasz samolot uniesie się z lotniska Foz i Kwasu, część czaru pryska. Dzika dżungla okazuje się niewielkim, zielonym płachetkiem rezerwatu, okolonym zewsząd przez uprawne pola, wsie i miasteczka. Zresztą zaraz potem całą uwagę przykuwa ogromna zapora Itaipu na rzece Parana po chińskiej Tamie Trzech Przełomów, druga tego rodzaju konstrukcja na świecie. Nazwa w lokalnym narzeczu oznacza śpiew kamieni i, co jest już informacją wstydliwą, zapora powstała z inicjatywy dyktatora Paragwaju Gustavo Stresnera. Ma ona długość 8 km i wysokość 225 metrów. Zapatruje w energię trzy ościenne kraje. Jednak prawdziwa egzotyka kryje się gdzie indziej, choć blisko. Po wynajęciu w wypożyczalni Herca samochodu wpadamy nim do Argentyny najpierw, a później do znajdującego się o rzut sombrerem Paragwaju. Na samej granicy leży miasto Ciudad Este, wedle wielu powieści sensacyjnych Mekka przemytników, terrorystów i szpiegów. Tędy przepływają pieniądze, wymienia się zakładników, no i tu dokonuje się podobną egzekucji. Nie mamy wizy paragwajskiej, ale Jacek Jaruszewski uważa, że trzeba spróbować na wariata. Przejeżdżamy przez granicę bez żadnej kontroli i kręcimy się jakiś czas po pustawych, biednych ulicach, nie zauważając nic szczególnego. Lokale są jeszcze pozamykane, dziwki śpią, a o przemyśle pamiątkarskim chyba tu nie słyszeli. Kupno pocztówki, nie mówiąc o znaczku pocztowym, to marzenie ściętej głowy. Wracamy na granicę, zatrzymujemy się przy posterunku i idziemy do wartowni. Niech przynajmniej walną nam jakiś stempel w paszporcie na dowód, że tu byliśmy. Jeszcze chwila, a jesteśmy oparci o mur, a w oczy zaglądają nam lufy automatów. Zdenerwowali się. Polakko, Polakko, tłumaczy nas Jacek, a ja powtarzam. Juan Pablo Segundo, Juan Pablo Segundo. Oficer o twarzy zawodowego zabójcy wyrzuca nas kopniakiem. Jechać, jechać. Podejrzewam, że nie mieli pojęcia, o co ich prosiliśmy. Może zresztą wzięli nas za agentów DIA? Przygoda jednak nie jest skończona. Po powrocie do Polski dowiaduję się z banku, że wyczyszczono moje konto dolarowe. Ktoś, kiedy podałem kartę w biurze wynajmu samochodów, musiał ją w parę sekund skopiować. Macierzysta jednostka pokazuje mi wydruki zakupów. Towary luksusowe, alkohole, rachunki za restauracje. Podpisy nieczytelne. Na szczęście wypłaty zaczęły się dopiero następnego dnia po moim powrocie do Polski i bank nie stwarza żadnych problemów ze zwrotem. I tak oto zbliżamy się szczęśliwie do końca dzisiejszej audycji. W poniedziałek zapraszam o 13.10 na potyczki ze Szwedem, a przed nami piosenka do samodzielnego nucenia. No może nie będę dziś zbyt oryginalny, powiem, że będzie to 13 w wykonaniu Kasi Sobczyk i Czerwonoczarnych. Łukasz Szwed, kłaniam się Państwu. Poważnych zrywa wiatr. Trzynastego wszystko zdarzyć się może. Trzynastego wiatr.